हमें नेपच्यून के बारे में कैसे पता चला? पांचवा भाग, क्या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में तो कुछ त्रुटि तो नहीं थी? क्या यूरेनस के पद को तार्किक रूप से समझाने के लिए सिद्धांत में कुछ बदल की जा सकती थी? खगोल शास्त्री न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में कुछ बदल करना नहीं चाहते थे, क्योंकि बृहस्पति और शनि की कक्षाएं तो सिद्धांत के हिसाब से बिल्कुल सही थी। अगर सिद्धांत को यूरेनस के लिए बदला जाता, तब फिर बृहस्पति और शनि की कक्षाएं फिट नहीं होती। क्या बृहस्पति और शनि या दोनों के भार खगोल शास्त्रियों की गणना से अलग थे, या फिर वो यूरेनस की दूरी कुछ अलग थी? उस स्थिति में यूरेनस पर बृहस्पति और शनि का खिंचाव अपेक्षा से कुछ कम या ज़्यादा हो सकता था, और उससे यूरेनस की विकृत कक्षा की गुत्थी सुलझ सकती थी। खगोल शास्त्रियों ने बहुत अच्छी तरह से बृहस्पति और शनि के भार की दोबारा पुष्टि की, फिर भी वे यूरेनस की गति में गड़बड़ी को नहीं समझा पाए। अब खगोल शास्त्रियों के सामने सिर्फ एक संभावना बची। क्या गुरुत्वाकर्षण का कोई और खिंचाव था जिसे वे बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे? क्योंकि खिंचाव काफ़ी अधिक था, इसलिए वो किसी बड़े ग्रह से ही आ सकता था। अगर वो अनाम ग्रह यूरेनस की अपेक्षा सूर्य के अधिक निकट होता तो वो ज़्यादा चमकीला होता और लोगों ने उसे कब का पहचान लिया होता। इससे एक बात साफ थी, अनाम ग्रह यूरेनस की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूर होगा। अगर ऐसा था तो अनाम ग्रह यूरेनस से भी धुंधला होगा और उसकी गति भी बहुत धीमी होगी। इस कारण से उसे देख पाना और पहचानना बहुत मुश्किल होगा। अगर 1781 तक यूरेनस की खोज नहीं हुई थी तो फिर उससे भी दूर और धुंधले ग्रह को खोज पाना तो और भी दुश्वार काम था। अगर नया ग्रह यूरेनस के पास था तो वो यूरेनस पर अपनी खींच से प्रभाव डाल सकता था। तब बृहस्पति और शनि नए ग्रह से बहुत दूर होंगे और उन पर उसकी खींच का प्रभाव बहुत कम होगा और उनकी स्थितियां नहीं बदलेंगी। इसी वजह से यूरेनस की कक्षा में कुछ गड़बड़ी आ रही थी, जबकि बाकी ग्रहों की कक्षाएं ठीक थी। अगर इस प्रकार का ग्रह यूरेनस के आगे मौजूद था तो वो अच्छे टेलीस्कोप से दिखना चाहिए था, क्योंकि वो ग्रह इतना धुंधला था और हजारों अन्य धुंधले तारों से घिरा था, इसलिए वो तारों के अदाह समुद्र में कहीं खो गया था। इसके लिए वो अनाम ग्रह आकाश के किस भाग में स्थित था यह जानना जरूरी था, नहीं तो खोज का कार्य बेकार जाता। पर फिर किसी को मालूम भी नहीं था कि वो अनजान ग्रह आसमान में कहाँ छिपा बैठा था।